przeocz na mnie burz Polskę czasami, gdy o niej se przypomni pomiędzy modlitwami. Do Boga amerykańskiego w tym go utwierdza lokaj trzeciej kategorii z krakowskiego przedmieścia. Powiadam wam, George W. Bush kocha nad życie Polskę, ten lokaj się wypina znakomicie. George W. Bush do końca się tak nie orientuje, czy to pies, czy chuj, czy kraj. On porównuje to, co widział na tym łupadole, tylko do Teksasu. Teksas wielki nie będzie woził do drzewa lasu, zwłaszcza odchod w barze. Zobaczył Jezusa, wtedy przestać pić musiał, przestać pić musiał. I już prawie nie pamiętam tamtych stanów ducha. Tutejszy lokaj zawodowo w dupę da się wypaść. Jaki podobny do? A to jest ewenement z niedalekiej oddali. Lokal ten ma napęczki własnych lokali. George W. Bush kocha Polskę, co to jest takiego? Chyba coś małego, brzydkiego i głupiego. Tylko kręci go ich lokaj, czasem niezwykle jest wierny. Takoż pies i jego czterej jebani pancerni. George W. Bush kocha Polskę, każdy o tym wie, że po heroinie dobrze czuje się. Czemu to właśnie i głupego, tylko kręci kroki lokaj, czasem jest niezwykle wierny. Takoż pies i jego czterej jebani pancerni. George W. Bush kocha Polskę, każdy o tym wie, że po objawieniu dobrze czuje się. Czemu to właśnie podobny do bardzo Polskę, tak jak się kocha taką małą maskotkę. czuła jak strula, ale chora bledo. Super, czuła chora, let the world rise. Let's all ride in from United States. Let's all ride in from United States. Jego matka mieszka w Teksasie. On odwiedza ją, gdy ona tego chce. Ja zazdroszczę jej, bo też tak bym chciał. Piszę więc krótki list, tych parę słów. Jerzy, przyjedź proszę cię na rodeo, zabierz mnie na rodeo, zabierz mnie. Jerzy, przyjedź proszę cię na rodeo, zabierz mnie na rodeo.